Namazdan sonra dua. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Es-salâtu ve's-selâmu alâ resûlinâ Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmaîn. Ya Rabbi, kıldığım namazı kabul eyle. Ahir ve akibetimi hayır eyle. Son nefesimde kelime-i tevhid söylememi nasip eyle. Ölmüşlerimi af ve mağfiret eyle. Allahümme ağfir verham ve ente hayrur rahimin. Teveffeni müslimen ve elhıkni bis salihin. Allahümme ağfir li veli valideyye veli üstaziyye velil müminine vel müminat yevme yekûmül hisab. Ya Rabbi, beni şeytan şerrinden ve düşman şerrinden ve nefs-i emmârem şerrinden muhafaza eyle. Evimize iyilikler, helal ve hayırlı rızıklar ihsan eyle. Ehl-i İslam'a selamet ihsan eyle. Âdâ-yı müslimîni kahr ve perişan eyle. Kâfirlerle cihad etmekte olan Müslümanlara imdâd-ı ilahiyen ile imdâd eyle. Allahümme inneke afüvün kerimün tuhibbül affe fa'fu anni. Ya Rabbi, hastalarımıza şifa, dertli olanlarımıza deva ihsan eyle. Allahümme inni es'elüke sıhhate vel afiyete vel emanete ve hüsnel hulki ver rıdâe bil kaderi bir rahmetike ya erhamer rahimin. Anama, babama ve evlatlarıma ve akraba ve ahbabıma ve bütün din kardeşlerime hayırlı ömürler ve hüsn-i hulk, aklı selim ve sıhhat ve afiyet, rüşd-i hidayet ve istikamet ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme salli ala, Allahümme barik ala, Allahümme rabbena atina, velhamdülillahi rabbil alemin. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah el-azîm, el-kerîm, el-lezî lâ ilâhe illâ hüvel-hayyel-kayyûme ve etûbü ileyh. Açıklama. Duanın kabul olması için şartlar. 1. Müslüman olmak. 2. Ehl-i sünnet itikadında olmak. Bunun için 4 mezhepten birini taklid etmek lazımdır. 3. Farzları yapmak. Kazaya kalmış namazları, geceleri de ve sünnetler yerine de kaza ederek bir an önce ödemelidir. Farz namazı kazaya kalan kimsenin, sünnet ve nafile namazları ve duaları kabul olmaz. Yani sahih olsa da sevap verilmez. Şeytan, Müslümanları aldatmak için farzları ehemmiyetsiz gösterip, sünnet ve nafileleri yapmaya sevk eder. Namazı vaktin geldiğini bilerek ve evvel vaktinde kılmalıdır. 4. Haramdan sakınmalıdır. Helal yiyenin duası makbuldür. 5. Evliya-i kiramdan birini vesile ederek dua etmelidir. Hindistan alimlerinden Muhammed bin Ahmet Zahid, Tergîb-ü Salat kitabının 54. faslında, Farisi olarak diyor ki, hadis-i şerifte, duanın kabul olması için iki şey lazımdır. Birincisi, duayı İhlas ile yapmalıdır. İkincisi, yediği ve giydiği helalden olmalıdır. Mü'minin odasında haramdan bir iplik varsa, bu odada yaptığı duası hiç kabul olmaz, buyuruldu. İhlas, Allahü Teâlâ'dan başka hiçbir şey düşünmeyip, yalnız Allahü Teâlâ'dan istemektir. Bunun için, ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdikleri gibi iman etmek ve ahkâm-ı İslamiyye'ye uymak, bilhassa üzerinde kul hakkı bulunmamak ve 5 vakit namazı kılmak lazımdır.